राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 17 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृति मदबंधम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य वंदे मंदिर ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करानंदवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मण्ये नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण यशोदेव क्या देंगे देखो क्या क्या देंगे अपने आप को दे दिया यशोदा मारे मजिया से खेला हो धमका हुए लाठी धरा हुए प्यार करे स्नेह करे खुशी खुशी आओ जाएगा अपने आप को दे दिया माँ से डरते हैं यशोदा मैया डरते हैं मैया मारेगी राक्षस नहीं करते मैं क्यों लगातार खाई माटी जिंदा सम्राई देश शांति चले तुम एक बोलते ना हम बख्शी तो हम मैं बचने सर्वे मिथ्या ये तुम्हारे ग्वाल बाल कह रहे सर्वे मिथ्या विषय है सब सब बोला सब झूठा सच तो मैं ही बोलू बस में अच्छो आदमी तो मैं ही हूँ भैया ये सब ऐसे ही है सब से मैं आदमी मैं क्या जानती हूँ तेरे को ऐसा भैया भैया जब दान देती है तो दाऊ जी क्रोध करते हैं कि भैया तुम ऐसा करते है मैं एक फुंकार दूंगा ऐसे अजय तु ही आज तेरे को बंद होगा देखो धमका डर जाते हैं माँ से डरते माँ मारेगी ये बात है भक्तों के वश में होते हैं ये भगवान भक्तों के वश में होता बहुत विलक्षण बात है छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबके बालक सबके माता पिता विरोधी जो गुण है एक एक से विरोधी गुण ये भगवान में रहते हैं विरोधी गुण एक जगह नहीं रहते रात एक दिन नहीं रात में रहते ये दोनों रहते दया क्षमा क्षमता राष्ट्रों का विनाश करना बाल बालों को खेलना बाल बालों के साथ ही खेलते हैं वहां भी गर्ज करते हैं तो झूठ बोलता है खिलाएंगे दूर को वही अपने गैया समझे खेल मौका तो कुछ है खेल में कोई मालूम होता है क्या भाई अधिक हो गैया तेरे चार घर अधिक हो गई तो बढ़ा दूंगा क्या बढ़ा दूंगा चली जाते हम घोड़ा बना दे घोड़ा बनाओ वहां तो मिल लो ये आनंद गर्ज का है ये बिल्कुल आनंद नहीं बैठा इसको माधुरी कहते हैं मधुरी माँ भगवान का ऐसी लुप्त हो जाता है ऐसी भूल जाते हैं भगवान ऐश्वर्य माधुरी शक्ति है भगवान की जो ये माधुरी शक्ति आती है ना भूल जाने ग्वाल बाल कहाँ गए बछड़ा कहाँ गए मुझे बस पता नहीं कुछ पता ही नहीं माधुरी में ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। हाँ ये मधुरी माँ है लोग तो एक राधा और कृष्ण को मधुरी माँ कहते हैं मधुर मधुर रस का अर्थ ये है कि जिसमें ईश्वरी याद ही नहीं मैं क्या हूँ कैसा हूँ कर सकता हूँ ये याद ही नहीं बिल्कुल बालक की तरह माँ बाप के साथ बालक कुछ भी खेलते। ऐश्वर्य में माधुरी रहता है महाराज जी, ऐश्वर्य में माधुरी रहेगा कि नहीं? ऐश्वर्य में रहेगा, माधुरी तो एकदम रहता है, पर तो मुख्यता एक नहीं रहती, विशेष विशेष मुख्यता एक रहती। कैसे कह दिया इनकी पूजा उठा दो, उठाती देवताओं को लोगों को आश्चर्य आता है, एक छोकरी की बात में आ गए, सब ग्वाल बाल बड़े बूढ़े बूढ़े में एक छोकरी की बात में आ गए सब आ जाते, तो माधुरी के साथ ऐश्वर्य रहता है, सो लाला कह दिया लोग। इंद्र पूजा क्या मतलब, अगर गोवर्धन गिरिराज है, गिरिराज में भैंस चरती है, उसे दूध दही होता है, इंद्र का ख्याल रखने से कोई जरूरत नहीं सब मान देते, वहां भोग लगाते हैं गिरिराज की कृपा। माता यशोदा भी कहती है गिरिराज की कृपा से हमारे छोटा सा ग्वारिया आया है, ये ग्वारिया आया छोटा सा गिरिराज की कृपा, गिरिराज की कृपा से लाडू होता है। देखो दो गिरिराजी आ गए, अब लीला सुनो।